Wazima heshima, punguza mazoea, unajifanya unakea, wakati umemtelekeza Fahima. Achana na walokutangulia, wakati kesho yako juu utapangukia. Unaweza wasafi ukatimuliwa, na Konde Gang ukaja kusainiwa. Unashindana na mwanajeshi, ambaye vitalia za baba ako na wezi. Salimie kipalandezi, mwambie ataki kesha kwa sango. Nyimbo kaimbiwa kajala, kaloka na kupita pita acha papa. Awe, nasikia unachimba mikwala, au na chochote wemebuma chakula. Awe, mapenzi ya Konde na kajala na kuhusu nini kaka we. Haya kuhusu, ata wakionga video kolu na paula lakini si mwanae. Haya kuhusu, wenjuko mae na muziki. Haya kuhusu, ona kina chinga tunahiti. Haya kuhusu, tumeanza jana tushikiki. Sababu ndo machawa wao, ndo machawa wao, kila siku anawa promote.